gotta fly tomorrow, gotta pack my gear, readjust my mind, my time is near. Fly tomorrow, gotta pack up my gear. Fly tomorrow, now my time is drawing near. Fly tomorrow, get ready for the change. Living back at home, gonna be so strange. Fly tomorrow, get ready for the change. Fly tomorrow, living back home is gonna be strange. Gotta fly tomorrow, got to be goodbye, for tomorrow's over, I'll be in the sky. Fly tomorrow, well, it's gotta be goodbye. Fly tomorrow, I'll be way up in the sky. Way up in the sky. Way up in the sky. Way up in the sky. Way up in the sky. Way up in the sky. Thank you. Bluesbreakers, nagranie Fly Tomorrow, kończące album Blues from Laurel Canyon. A Mick Taylor, jak powiedziałem, spędził z Mayallem nieco więcej czasu, nagrali wspólnie 4 albumy, no ale Taylor także opuścił Mayalla i został potem Rolling Stonesem, ale to już jest inna opowieść. Dym na wodzie, program trzeci. Wracam teraz do nowego wydania, w zasadzie pierwszego samodzielnego wydania na płycie występu zespołu Ten Years After na festiwalu Woodstock w 1969 roku. Brytyjska grupa wykonała tam własne kompozycje, bluesowe covery i utwór stworzony, napisany przez amerykańskiego muzyka Ala Coopera. I can't keep from crying sometimes. I can keep on crying sometimes, girl. Yeah. sun to shine, eyes are full of tears. Keep on crying, darling. My soul, baby. My soul, baby. My soul, baby. My soul, baby. Bardzo ważne nagranie w karierze Ten Years After, I Can't Keep From Crying Sometimes. Kompozycja Amerykanina Ola Coopera. Nagranie, utwór wykonywany potem wielokrotnie i wcześniej i potem wykonywany wielokrotnie przez Ten Years After na koncertach i wydawany także na innych płytach koncertowych. No a to przed chwilą wersja z Woodstock z 69 roku. Przypomnę Państwu, jeśli nie słuchają Państwo audycji od początku, zespół Ten Years After zdobył wielki sukces na festiwalu Woodstock. Niespodziewanie dość, bo nie był wtedy amerykańską gwiazdą, ale wypadł ich koncert znakomicie, no a pomogło potem wydanie płytowe i filmowe. No ale dopiero teraz, po 55 latach, ukazało się pełne samodzielne wydanie koncertu Ten Years After na festiwalu Woodstock 1969. Ciekawe nagrania koncertowe także na nowym, poszerzonym wydaniu ostatniego albumu The Police, Synchronicity. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Come on. Wczoraj, czyli w niedzielę, mówię o tym niedzielnym fragmencie audycji Dym na wodzie, mieliśmy 47. rocznicę pierwszego oficjalnego koncertu The Police w Birmingham. No praktycznie to był start kariery. W ciągu następnych 2 lat w zasadzie stali się grupą światową. No i do kilku następnych lat tę karierę swoją kontynuowali. Mamy na nowym wydaniu albumu Synchronicity, to ostatni album The Police, bardzo ciekawe dodatki koncertowe, bo to w ogóle bardzo obszerny album, 6 płyt kompaktowych w najbardziej rozwiniętym wydaniu, na płytach 5 i 6 w całości, bardzo dobry koncert z Oakland w Kalifornii zarejestrowany 1983 roku. The Police na estradzie. love you since I knew you. Yeah. I wanna talk now to you. Told you once, I won't tell you again. I won't share you with another boy. You know my mind is made up, so put it where you make it. Told you once, I won't tell you again. This is a bad way. Quiz. What's this? The national anthem, of course. I've called you so many times today. I guess it's all true what your girlfriend said. 'Cause you don't ever wanna see me again. And your brother's gonna kill me, and he's 6'10". I guess you'd call it cowardice, but I'm not prepared to go on like this. I said I can't stand losing. I can't see the point in another day. Well, nobody listens to a word I say. You can call it lack of confidence, but to carry on living doesn't make no sense. I can't. Done, me had is turning around to leave a little girl inside. our backing vocalists. Come on, out front. Big hands. All these girls are my sisters. My father was very adventurous. On the drums, Stuart Copeland. He's my sister as well. What's next? Oh, yes. I guess this is our last goodbye. And you don't care, so I won't cry. And you'll be sorry when I'm dead. And all this guilt will be on your head. I guess you'd call it suicide. Well, I'm too full to swallow my pride. I guess they're losing our head. Police na końcu swojej kariery, koncert w Kalifornii 10 września 83 roku. No i prawie do końca audycji pozostaniemy w tym koncertowym klimacie, bo wystąpi jeszcze Wojtek Szumański. Jak wiadomo, na początku to proste zdaje się. Wszystko było w porządku, miałem ciebie, a ty mnie. Nie ma o czym więcej marzyć, być z miłością za pan brat. Uśmiech gościł na twej twarzy. Oto najpiękniejsza z bajek się zdarzyła właśnie mi, kiedy dałaś mi zegarek, by nam liczył dobre dni. O ironio, kto by wierzył, że coś poróżni nas, gdy zegarek nam odmierzył wspólny czas. A po wszystkim rozpaczałem rytm wskazówek i tak, bo z zegarkiem sam zostałem, do kompletu ciebie brak. I tak żyłem własną zgubą, próżno czekać na twój ruch. Mój przyjaciel stracił lubą, więc cierpieliśmy we dwóch. Przykra sprawa to niestety, że na palcu sygnet miał, bo go dostał od kobiety, której w zamian serce dał. Obaj mając artefakty, definiujące nasz stan, łącząc fakty, upchnęliśmy nasz plan. Więc oddałem mu zegarek, choć nie było z tym przyjemnie. Mówię, schowaj jak najdalej ode mnie. Te zdarzenia też mnie smucą, lecz swój sygnet oddaj mnie. A gdy one do nas wrócą, znowu wymienimy się. Nadzieja pozwalała snuć powroty w wyobraźni. Wspólna rozpacz się stała fundamentem tej przyjaźni. Gdy oznajmił dnia pewnego, piękna rzecz się zdarzyła, bo ona do niego. Co się później wydarzyło, domyśliłoby się dziecię. On z radością, chociaż miło mi przypomniał o sygnecie, więc prędzej mu go dałem. A przyjaciel do mnie w słowa, ja zachowam twój zegarek. Wszak umowa, to umowa, pisze słowa tej piosenki, bo go wciąż nie odzyskałem. Nic nie zdobi mojej ręki, choć już swoje wycierpiałem, on wyrzucił twój podarek do pudełka lub do lasu. Tak straciłem mój zegarek, a wraz z nim poczucie czasu. Lecz o zwrot nie będę prosić, bo zbyt podle się z tym czuję. Próbowałem inne nosić, ale żaden nie pasuje. Sam z sobą w wiecznej walce zmagam się z tą przypadłością, że ucieka czas przez palce. A ja żyję wciąż przeszłością, nie wiem gdzie szukać pomocy na moje niewyspanie, bo nie mogę zasnąć w nocy, gdy nie koi mnie tykanie. Pojawiła się zawiłość w ciemnym serca zakamarku. Chciałbym komuś dać mą miłość, lecz utknęła w tym zegarku. A więc jestem pełen złości, ulga od niej będzie złotem. Nie chcę mieć twojej litości, chcę zegarek mieć z powrotem. Nie wiem ile już minęło, czas mi zatrzymała strata. Ile godzin upłynęło, czy to dni, czy to już lata. To zbyt wiele mnie kosztuje, znowu prosić byś wracała, chociaż gdzieś pod górą czuję, że zegarek nadal działa. Oto najstraszniejsza z bajek się zdarzyła właśnie mi, kiedy dałaś mi zegarek, by nam liczył dobre dni. Wiktor Świerczek! Radek Mosurek! Wojtek Szumański to młody wokalista, śpiewający własne piosenki. Zaczynał od prezentowania ich w internecie, no a od pewnego czasu występuje już na koncertach i to całkiem sporych. Nagrania, które Państwu prezentuję, pochodzą z płyty Live at Poland Rock Festival 2023. Stało się, straciłem głowę, by odzyskać jej tylko połowę. I głupi ja znów się tłumaczę, lecz naszej bójki tylko sobie wypaczę. Więc idź sobie już. Widocznie nie było pisane nam, nie chcesz to usłuch. Idź dalej grać w swoje, bo ja w swoje gram. Idź sobie już. Jak kulą już nic ci nie powiem, odwrócony kot został ogonem. Tak łatwo poszło, a myślałem, że będzie mi żal, a bardziej mi nie. Więc idź sobie już. Widocznie nie było pisane nam, nie chcesz to słów. Idź dalej grać w swoje, bo ja w swoje gram. Idź sobie. To wpala wiolonczela. Muzyka.